Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polskie granice są bezpieczne, zapewniał premier Mateusz Morawiecki, odwiedzając polską granicę z Białorusią. Po wydarzeniach w Rosji najemnicy grupy Wagnera, którzy walczyli na Ukrainie, zostaną przeformowani, zwracają na to uwagę eksperci od wojskowości. Poznaniacy oddali hołd uczestnikom Poznańskiego Czerwca. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał o bezpieczeństwie polskich granic. W Krynkach, przy murze granicznym oddzielającym nasz kraj od terytorium Białorusi, szef rządu mówił, że Polska zdała test, którym była sztuczna fala migracyjna wywołana przez Białoruś i Rosję. Mateusz Morawiecki podkreślał, że państwo inwestuje we wzmacnianie służb i ochrony granic. Dziś możemy powiedzieć, Polska jest coraz bardziej bezpieczna. Granice są strzeżone, jednostki wojskowe są odbudowywane, armia jest modernizowana, straż graniczna jest rozbudowywana i wzmacniana poprzez odpowiedni sprzęt. Granica od strony zarówno tutaj białoruskiej, jak i od strony rosyjskiej jest umacniana poprzez perymetrię, czyli specjalne urządzenia elektroniczne, które służą do analizy nielegalnych przejść, do analizy ruchu przy granicy. Wcześniej premier odwiedził 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, gdzie spotkał się z żołnierzami i dowódcami, którym podziękował za służbę i ochronę bezpieczeństwa Polski. Weteran misji zagranicznych Wojska Polskiego, kapitan Sławomir Pitera, powiedział, że po wydarzeniach w Rosji najemnicy grupy Wagnera, którzy walczyli na Ukrainie, zostaną przeformowani, a ich rola się zmieni. Inaczej będzie z bojówkarzami działającymi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Sławomir Pitera wyjaśnił na antenie Polskiego Radia 24, że dopóki trwać będzie reżim Władimira Putina, to Wagnerowcy będą istnieć w tym regionie, bo Rosja ma tam interesy. Związane jest to z tym, że to jest właśnie formacja, która działa nie tylko te przedostatnie lata na terenie Rosji czy na terenach okupowanych przez Rosję na Ukrainie, ale to jest formacja działająca i w Afryce i na Bliskim Wschodzie, tam gdzie Rosja ma swoje interesy. Tam będzie potrzebowała właśnie najemników, bo to jest właśnie formacja najemnicza. Są to żołnierze, są to sołdaci po rosyjsku mówiący, którzy walczą za pieniądze. Tam gdzie ich zleceniodawca wyśle, tam będą wykonywali wszelkie polecenia bez żadnych skrupułów. Bunt grupy Wagnera, dowodzonej przez Jewgenija Prigożyna, rozpoczął się w piątkową noc. Po początkowych sukcesach, do których zalicza się przejęcie kontroli nad Rostowem, nad Donem czy Woronerzem oraz ruszenie zbrojnej grupy na Moskwę, wczoraj po południu doszło do porozumienia, które wynegocjował białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka. Zbuntowane oddziały najemników z grupy Wagnera wrócą na front. Nie będą ich ścigać władze rosyjskie, a Prigożyn przeniesie się z Rosji na Białoruś. Poznaniacy oddali hołd uczestnikom Poznańskiego Czerwca i ratującym ich medykom. Ranni podczas demonstracji walk ulicznych w czerwcu 1956 roku trafiali do szpitala imienia Franciszka Raszei. Dzisiaj kwiaty przed tablicą upamiętniającą bohaterskich lekarzy złożyli przedstawiciele samorządu, związków kombatanckich i związków zawodowych. Takie poświęcenie zasługuje na nasz głęboki szacunek, mówił wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. We wspólnocie ludzi różnych stanów i profesji szpital Raszei funkcjonował jak dobrze zorganizowana armia. Tej armii rozkazy wydawało sumienie, świadomość obowiązku i poczucie ludzkiej przyzwoitości. Pewnie dlatego niesiono wówczas pomoc nie tylko manifestantom, ale też funkcjonariuszom bezpieki. Czyż nie był to wspaniały manifest wolności? Do szpitala trafiło także ciało Romka Strzałkowskiego. 13-latek został postrzelony przed pobliskim gmachem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Po udaremnieniu przez cypryjskie i izraelskie służby specjalne irańskiego ataku terrorystycznego na Izraelczyków i Żydów na Cyprze, premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł, że jego kraj działa wszędzie i ma różne sposoby, aby powstrzymać terror także w Iranie. Nie udało się aresztować głównego podejrzanego, członka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, ale odnaleziono należący do niego sprzęt, który miał zostać wykorzystany w ataku. Cypryjskie władze poinformowały, że będą dążyć do wydania międzynarodowego nakazu aresztowania mężczyzny. Jest to drugi przypadek udaremnienia ataku terrorystycznego skierowanego przeciwko Izraelczykom na Cyprze w ciągu ostatnich 2 lat. To był serwis Trójki.

Tak, jeśli wybierzesz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów. I możesz wygrać nawet 2,5 tysiąca złotych, a to jeszcze więcej korzyści. Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Z Taurona, nie z przypadku. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl/ umówmy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Piosenki na niedzielę. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Dziś w tym programie jest taki dzień powrotów do takich pozycji, na które się umówiliśmy kiedyś przed laty Państwo i ja. Był już wykład filologii, czyli piosenki Phila Collinsa, a drugą godzinę rozpoczynamy od piosenek z Radia Lampowego, czyli Radio Lampowe w programie trzecim. Ono tutaj stoi ciągle w studiu na Myśliwieckiej. Powiem tylko dwa słowa o tym, o co chodzi w tym fragmencie programu Radio Lampowe. Otóż to są piosenki, które szczytową popularność osiągnęły wtedy, kiedy radio miało jeszcze lampy i z przodu zielone, magiczne oko, a dziś po latach odsłuchiwane na tym najnowocześniejszym sprzęcie brzmią te piosenki tak samo dobrze, a może nawet lepiej. No to z Radia Lampowego dziś na początek to. Bardzo proszę o sygnał, jak na Państwa sprzęcie zabrzmiał utwór Burning Love i jak brzmiał po latach Elvis. Jednym z moich najwcześniejszych wspomnień jako słuchacza radia i muzyki w radiu było brzmienie charakterystycznych gitar. Thank you. jak oni to genialnie wymyślili, Man of Mystery i zespół The Shadows. Takie wspomnienie najdalsze jako słuchacza Polskiego Radia. Nie będę dobrze wspominał i pewnie nikt z Państwa nas słuchających czasu pandemii, ale w tym czasie pandemii pojawiła się taka gwiazda, którą mógł stworzyć tylko Mick Jagger i jego koledzy. Down. Pandemia niech przepadnie, a stąsi niech trwają i wracają jak najczęściej. Sam nie wiem, bo próbowałem przed chwilą ustalić, jak wiele osób znam, jak wiele kobiet znam, które mają na imię Natalia. Z polskich wokalistek kojarzy mi się Natalia Sikora i Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco, a ze świata nie poznałem jej osobiście, ale na pierwszy rzut ucha Natalia Imbruglia. Thank you. warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Natalie Imbruglia dziś w piosenkach na niedzielę. Nie lubię, wiedzą Państwo, takiego określenia, że to artystka jednego przeboju, bo najczęściej to wynika z lenistwa prezentera, by poszukać innych utworów, które być może są tak samo ładne jak Thorn, ale ten jest niewątpliwie najbardziej rozpoznawalny. Z kolei zespół, po którego płytę sięgam teraz, ma wiele rozpoznawalnych piosenek. Ta w moim przekonaniu jest nieco mniej nadużywana. I love piosenki na jeziorze Gypsy i zespół Fleetwood Mac. Jak zwykle o tej porze, już prawie pod koniec naszego spotkania, zachęcam Państwa, aby Państwo skomentowali zawartość dzisiejszej walizeczki piotr.baron@polskieradio.pl. Dużo jeszcze płyt, a czasu mało. Sięgam błyskawicznie po płytę Prince'a. Red Corvette to był Prince, piosenki na niedzielę, za 25 minut 22, 25 minut nam zostało wspólnych, 25 minut wspólnego słuchania dźwięków, Polskie Radio, wiadomo, polskie piosenki. Radio Polskie Piosenki, to była Edyta Bartosiewicz i na zakończenie, żeby zrobić jakąś taką klamrę, wracamy do temperatur, które są wokół nas, ciepło, upalnie, można powiedzieć Sahara. With you,